na bicie ziomal. Skurwysyny się patrzą, co to za bandit fura. Auto prowadzi murzyn, obok ziomek z podwórka. Skurwysyny się patrzą, co to za bandit fura. Auto prowadzi murzyn, obok ziomek z podwórka. Co drugi niepewny się chwieje na mieście. Podasz mu łapę i skoczysz w aresie. Wykoczy wypadku, wyjebie się dupa i sprzeda samochód kupiony na słupa. Jak spadam, zawijam wszystko. Zabierę to ździrę, bo stoi za blisko. Biorę za kudy, bo widzi, że stoi. Skarb jak wchodzę, to nie ma, że boli. Tu chabi tu, ja WWA. Chodzi, pokażę, jak może być pięknie. Psychika twarda, choć dupko ma miękkie. Jak mówi, że bierze, to bierze na dwa. Ściąga gacie i gra. Kręcę, zwiję, łapię, żyję. Teraz jak patrzą, nie kryję. Teraz nam patrzą, na ryję. Suka nie piszczy, a wyje. Lata lecą, w końcu czuję, że żyję. Dzięki za światło, kuzynie. Mówili do siebie, wracaj bruda silek, jak kurwa jestem u siebie. Jak pijali czarni granatem hukowym, to słyszałem kurwo na glebę. Zobacz jak po tylu latach, radach ciapa ty numerem jeden. Jeden coś gadał, bla bla i na tym skończył być jak cztery. Skurwysyny się patrzą, wolno podjeżdża fura. Auto prowadzi ciapa, a w powietrzu czuć skuda. Skurwysyny się patrzą, co to za bandit fura. Auto prowadzi murzyn, obok ziomek z podwórka. Przemawia szatan, świeży Mercedes i latam. Józef, bratan, Józef, bratan. Nabicie się omal.